لپاشان رویشت بدوای بلده بگرد. بیل تو لچوی خدا جان یارمتی بده. اما چیه؟ خو ایش طاو نبید. ای خوایا، سگه چی چنده جوانی؟ او چی بوا؟ تو ده توید بدوید دب کهوم؟ ایست ده تیگه ایشتم. زور باشه دی؟ او کورو چی بسره اتوا؟ پله گرمی زور برز با تو و پیده چه تندرستی زور خراب بو بید. بله، پلی گرمی زور برز با تو. بیل، تو لکوی، تو لکوی. من دلنیام که او سگه که درنده ها ده هر ایسته با بدوی دب گرنده ای لطنگان ده بیل درکوا یارماتیم ده دور مکوا همو که کوا گوه بینوا یک خیزان بگ دینی نوا منه سباستیان هر دایاله اما کولم نداوا تو کابل هاور ما آمان زماشتیا یک سایانیا بلی هاورم کاری رزگاریا گرند ناسی ویم منه سباستیان ریام ماشتیا جیل آجیان نبینه سمکاد نخوشی جدست بیش با او بس بیه ماشا مستر چاو هی ام شما بله ما بکر دهنین. ای هاوری پی منوای زور باشه استا بکاری بینین. هی ایو نتوانین بکاری بینین تا هستی اوکن زم نبیتوه تا لحیل سورکه دید خوار و هر وقت از باشه کواته ده بکم یک چاوره بکن ببورن اما یسه یه خواته نگل زور سپاس جنبی افسر حول ده دینی امشو ربارکه ببورین او شو لفرمانکه او درده چی؟ مترسه هیزنیا اوه زنزیرش تم به آزاریان لمل کردوی او چی تا برسی تا واتم کمی خوارند بودینم لیر چاره که او چی بوا نا تبه بیخوی دهی بیخو چی بوا بوچ رای کرد؟ ها؟ سلاو لیبی ماریانا بیانید باز جنابی افسر پی ملی افسر من تنها کوریچ آساییم هی جنابی افسر تولک چکم دور که و تیه گویشتی توش دم داخل پیم بلی تولکی ولم گونده ها؟ تنها یک بانگ دبید هلو ماوی سی مال دزیان لیکراوا نخی تنها چوار مال چی؟ دوینه شو مال چوارم دزی لیکرا باشا اید زکت چی بسترات؟ استا ایمه با دو اوده دگرین چی؟ استا با دو اوده دگرین؟ اگر با تو اکسکای من با تو بید او دبی او دزا دز جیر بکی تیه گیشتی من نمی کسی چی لعواز ببید تاوستر اکسکای من ام دزا دز جیر بکو اینجا اکسکای من با تو دبید بسیم که من برگی اقصال نگرم من لعواز نیم دزی سیم بگره و اینجا رخنه بگره برو دی هر استا کش تو لگل من داوره و مال دی من دلیم که و هستگی کملوی بینی پولیس یه چینویه ما لخزماتی دو داما گورم زور باشا منیش برای برای چینویم لیرا ببوره که تو بزردکم گورم نه خیر من به دوای سگه چی سپی درنده داده گرم که است او تاوانبار یکم ما سگه چی درنده؟ سگه سپی ترینه وار وها پولیسی فرانسی به دوای داده گرد بوی ایمش دبی دزگیری بکن و هر وها خلاته چی گوره با او کسه دندره و کوا دزگیری دکا توش برو دزگیری بکدهی خلاته چی گوره؟ اما حاله چی باشه با تو که و خلات که وار بگری خلات؟ بله گورم هر استا که من دستم دزیری دکم ماریانا ماریانا سلاو لیبی برز برینو سلاو لیبی تازه تو لیم رویشتی بله بله ام چی دوید پیم لی من هاتو بدوی سگه که داب گرم گورم بدوی سگه که سگ؟ هیچ سگه گلیره نیا سگه چی سپی درنده گورم تو هیچ خمی او سگت نبی بوی هر استا که برو ده خیره لیرا زور باش بلام سگه که سگه تاوان باری گم هر استا برو تاوان باری سیمو بو بگره من دترسان بوی را شباکو بزر بیتم ای سلاو ای لگل ایوما ای سگه سپی در نکتا نبینیو سگه سپی؟ سگه سپی تیرینی ای ایو بینیو تانا بینیو مانا؟ نا ای زور باشا هر که ایو او سگه تان بینی او ایدک سر پیم بلن باشا باشا هرچون ملی وابی خواد لگال وای وای زور باشا اموشتکانی ایمه لناو او صندوقه دایا باشا پیت چونه واز لو شتا بيني نو بتين بولاي ساكا هموش تا انا بيوسن بدوزينيو يا ساغا با هموش تا كان بتزين كلا اشا كدا يا بار ام شو داس بيبكين بيت باشا ها اشا هموش تا كان دا بينم شو بيل بيل اول دوینه و هربانجی بیل دکات نزنم بیل چیه براسی او تندروسی زور خرابه بیل بیل تو لچوی یاره جگایشی گونجاوه زور باشا اما بس برا گرتنی او بالا ما دست ما اگر لکیل گا کبر دادم توش لام کاته چاو دیریم بکا ای خوایا اگر باشا من آمادم بابروین برا سگا سپیکا داد گیرم داد گیرم داد گیرم اوه سگا که بوستا Bosta! Bosta! Bosta de bosta! Oi, baba! Ah, tu te daqui! Oi, baba! Khiera farda ganna kab kana o bala makwa. Des, hala, desakia. Habis des kana. Ora. بوستن هر یه استاک دیسکیت اندکم ای بابا فریم کمون فریم کمون برنده فریم کمون خود بگه ستوب ده خود بگه ستوب ده هر یه استاک دیگه بسا دستگیری دخم فریم کمون برا فردا گرم کام منی کشت فریام کمان گلتا دکی ایستر که اوتوبم اماش با تو دا گره توا انتونیو باش امانه چمپیون بله انتونیو اوانه چه زکانه برس بارینو که دستگیریم کردون چی دلائی؟ اوان دانویست برو بمکه تو بزنگورم استاتی گیشتم اوان ویستیان سرنزی من رب گیشنو اگر لچلگه که من بردن به نفرت بی آی اگو سگه نبوایا زور سپاس با تو که ارمتی احمد دا ایسا جی جوانی سپی نه نه ماریانا من بتنها او دوزانم دستگیر کرد کسی تریم بگل دانه با زار باشا هی آفریم کرا بحیست آزارم دا انتونیو کواس اگه سپیه درنده که من جویم لعوه بو کوا او سگال لگل دودو زکه بو ایوانیا بله بلام ماشا با چی او دستگیر نکرد اکا تکا لگل دودو زکه بو استا که با چه روشتو پیم لی بلام شونه که تاریک بو من نم توانی او دستگیر کم برو هر استا خل چی لاده که کو بکو نابی او سگال دستی من رزگاری بیه برو کویم بکو بله تو ننکت نخوار دو ننکت بخو اما انگرنگ نیا زور باشا گورم لسر خوب بو ننکت بخو دوائی نسی اموتی کاتمان نیا وره لگلم زور باشا وات ساگه کی سپی تیره نیا نیهلن لدستان راب که ترگیس زور چاکا، هشتا او سگل ایرم آوا بله، او باو بیانی دو سه زر روش با سر رو باره که رنگ بیوید او رو باره ببرید، نزانم بو ماریانا، رنگ لبر او زنزیره بید تو راز دکی، بدا خواه من نمتوانی او زنزیره ببسینم دایی بردوان من لگران، نیهانه لدستان را بکرد دنجی تفنگ دید انتونیو، آیا توانید بیکوشی؟ نه خیر گورم، او سگر رای کربل او رو بارکه کواتا او رزگاری نابی لدستم نه هیلم لدستم را بکرد زارا لکوتایی ده با اگه هاتیوه؟ زور سپاس بخوا تو لرگه شمنده فرکه ده بورا بیوه کورم او تو دو روز خوتوی کورکم چی؟ دو روز؟ ده بیر استبروم، ده بیر استبروم بیل بدوزموه بیل؟ او تو دو روز خوتو هرو نو دینید بیل سگه که منه؟ سگ؟ ای خوایا فرمو او خوارده با تو لرگه بیخو سپاس بو ایوه آگه داری خود بکرکم بله خان مکم ایوه دارم بزوترین که هد بیل بدوزی تو زور سپاس هرگیز ساکه ایوه لبیر نکم ده ایمن دارم خواتن لگل سپاس خواتن لگل بختی چی باش با تو او کرا پیه چه او ساگه زور خوش بوه بله سکیا بابرو پوچی دیوره نکلم بیل پوچی بلد ناسی ویم منم سباس نیان ریابم عشدیا جیل عجیان نبی میستم کار نبی جزمی ازادی وفایی سباسی بیل تو نجوی بیل تو نجوی وام زانی توم دید بیل تو لکوی بیل بیل تو لکوی I can't be a منم سباسیان خیابم عشتیان جیل عجیان نبیده استمکار نخوشی جدستی جیل با ازادی باور با چاوکن خوم نکم لطنگان دا بیل برکوا یعنی بیل دور مکوا بکوا بیل بیل تک دیمی نوا منیم سباستیان هر دایم ایما کولیم نداوا تو کابل هاوری ما آمان زماشتیان نسایانیا بلی هاوریم کاری رزگاریان ندناسیویم منیم سباستیان بیل، من سال در خوشم که تو دبینم من سال نگرانی تو بون بیل من دل خوشم بیل، من دل خوشم بیل ازادی، وفایی، سباستی هر با من زندگم من دل نیاما ببی بیزانی من دل عزیزه کن سباستیان و بیل لکوتایده چاویان بیکو توشی زور نخوشی بون بلام او زیادتر بو هوی نزیگ بونه ویان لیکتری ای خوشنی دوباره یکتریان بینیوه؟